और घर पे कंप्लेन कर दीजिए कि ऐसा चल रहा है, ताकि उनके वालिदैन आगाह हो जाए उससे। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, मेरा दूसरा सवाल ये था। चंद हमारे दोस्त है और वो ये कहते कि अक्सर आदमी तो ऐसा होता है कि वो अक्सर जो उसकी बीवी यानी उसकी जो महरम होती है उससे मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन औरतों में ये मामला नहीं रहता। वो ऐसा नहीं करते, वापस अपने जैसा महरम से उन इजहार करना चाहिए वो नहीं करते। तो इसके बारे में भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सी बार होता है कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है और बीवी अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार नहीं करती, इस मामले में क्या हो, क्या किया जाना चाहिए। देखिए, इस मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन उस्वा है। हदीस में आता है कि माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं एक गिलास के एक हिस्से से पानी पीती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी उस गिलास से पीते उसी हिस्से से पीते जिससे मैंने पिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हड्डी के एक गोश्त के एक तरफ से गोश्त खाती और रसूलुल्लाह मुझसे वो लेकर उसी जगह से खाते जहां से मैंने वो चीज खाई है। तो यहाँ पता चला नबी अपने बीवी से कैसी मोहब्बत करते थे। ठीक, और हदीस में आपने फरमाया कि खूब मोहब्बत करने वाली, टूट कर मोहब्बत करने वाली और ज्यादा जो है औलाद पैदा करने वाली औरतों से निकाह करो, टूट कर मोहब्बत करने वाली। तो इसमें जो है, एक तो पहली हदीस में नमूना मिला शौहर कैसा हो, तो शौहर तो इजहार कर रहा है, साहब कह रहे कि मोहब्बत का अपनी बीवी से। अब बीवी इजहार नहीं करी मोहब्बत का शौहर से, ठीक है, तो याद रखिए बहुत सी बार होता है कुछ लोग अपने एहसास नहीं बता पाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूं हर आदमी अपने एहसास बताए जायज जगह पर, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी को सुना जो एक नौजवान को पसंद करते जो जा रहा था, आपने पूछा क्या बताया। अब इसको लोग रॉन्ग डायरेक्शन में लेते हैं, हदीस में है मोहब्बत, चल जा बता दे उसको, ये फौरन जाता भागते हुए और बोल के आता, नहीं, राइट डायरेक्शन में। ये एक सहाबी है जो उस नौजवान की किसी सुन्नत या किसी चीज पर अमल को देखकर उस पर गिरविदा है, उससे मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, आपने कहा जाओ फिर जायज मोहब्बत को बताओ। तो ये हदीस इस चीज की दलील है कि अगर किसी से मोहब्बत हो तो बताना चाहिए आपको जाकर, इससे क्या होता है रिश्ते इस्तेवार होते हैं और इससे जो है इख्वत मोहब्बत बढ़ती है, मालूम आप। तो अब मियां बीवी का रिश्ता तो ये तो मोहब्बत और भरोसा दो चीजों पर तो चलता है पूरा, मोहब्बत उल्फत और भरोसा एतमाद। तो जाहिर सी बात है अगर बीवी एक चीज नहीं करी मोहब्बत का इजहार नहीं करी है उसको, कोई भी बीवी अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन इजहार भी जरूरी होता है। और वहां तो रसूलुल्लाह ने एक सहाबी जो अजनबी था लेकिन मोहब्बत बता, यहाँ तो मियां बीवी का रिश्ता ही मोहब्बत पर है, तो लिहाजा बीवी भी शौहर से बताए कि मोहब्बत करती है, वरना होता ये फिर शौहर जो है बीवी की तरफ से एहसास कमतरी में शामिल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान फिर उसको सोशल उठाना पड़ते हैं कि उसको लगता है मोहब्बत नहीं करती, इजहार नहीं करती। लेकिन शौहर का भी काम है इस बात को समझे कि अगर बीवी आपके लिए अच्छा खाना पकाती है तो ये भी इजहार मोहब्बत है, बीवी आपके लिए आपके कमरे और बिस्तर बच्चों की तरबियत करती है ये भी इजहार मोहब्बत है, बीवी आपके आने से पहले जो चीज आपको पसंद है उसको उठाकर रखती है ये भी इजहार मोहब्बत है। लेकिन बीवी का काम है, मैं कहूंगा औरतों से, मुस्लिम औरतों से, वो इसके बाद भी जब आप इतनी इजहार मोहब्बत करती है अपने शौहर से तो जुमले भी जोड़ दिया कीजिए कभी उसके साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अजीज ये मोहब्बत और गहरी सोने पर सुहागा हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं कर पाती किसी वजह से तो शौहर उसकी अच्छाइयों को देखकर समझ जाए कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, इजहार नहीं कर पाती तो कभी खुद पूछ ले क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या होता है पूछने में, वो कहेंगे हाँ बहुत मोहब्बत करते, बोले चलो अच्छा जवाब मिल गया, समझ रहे, खुद पूछे ना, जरूरी है कि वही हर बार वो करे, आप पूछिए उनसे, ठीक है, और वो आपसे कहेंगे तो बहरहाल अगर वो शर्मिंदगी से हया की वजह से नहीं बोल पाती तो आप उसको ऐसा मत समझिए हरगिज़ की मोहब्बत नहीं करती है, आपके निकाह में आपको खिलाती है, आपके लिए कपड़े धो रही है, आपके बच्चों की तरबियत कर रही है, उसकी मोहब्बत है। और शौहर भी अगर कभी किसी बीवी को जबानी नहीं बोलता है तो उसका रात रात में जो है एक्स्ट्रा जॉब करना, ओवर टाइम करना और अपने लिए मशक्कत करना ताकि तुम्हें कपड़े पहनाए, रिस्क हलाल खिला, ये भी शौहर की मोहब्बत है। तो कभी बीवी भी कंप्लेन करती है हमारे शौहर हमको बोलते नहीं, हम तो रोज बोलते हैं उनको मोहब्बत करते, तो यहाँ बीवी को भी समझ आए शौहर की वो मेहनत जो आपके लिए कर रहा है ये खुद ब खुद मोहब्बत का ऐलान है। और अगर आपके शौहर नहीं बोलते तो आप पूछ लीजिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो बिल्कुल जरूर बताएंगे आप, जाहिर सी बात है। तो मोहब्बत कभी बोली जाती है, कभी जो है बगैर बोले भी समझना होता है, लेकिन बोलना चाहिए, उससे उनसियत और ज्यादा बढ़ती है।